بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب تحزيب القرآن. تحزيب مصدر ده باب تفعيل ماخوذ د حزبنا. حزب ولکې دی شي ما يجعله الانسان على نفسه من قراءه او صلاه، چې انسان ځان لا یو ورد مقرر کی چې فرض او شپه کې به زه دومره مس کوم، د قران کریم به دومره قراءت کوم. او په اصل لغت د عربی کې د حزب معنا د النوبه فی ورد الماء، د ابو ګدر لچ کم نمبر راضی نو اغیل حزب ویل شي. تحزیب د قران کریم دارنګ د عبادت ځان له یو ورد او یو عادت جوړول دا مشروع دی. صحابه کرامو بزان له یو ورد مقرر کړو چې دومره اندازه کې به مونږ عبادت کوو، مز و غیره. حدیث د صحیح مسلم کې مراغلی، حدیث د عائشه رضی الله عنها کې مخکې مصنف رحمت الله علیه ذکر کو چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا فاتته الصلاه من الليل من وجع او غيره صلى من النهار 12 ركعه. رسول الله صلی الله علیه وسلم نشي د شپې کوم عبادت او مصفات شو د بیماری د وجنا یا د بل څه عذر د وجنا د رزي به بیا 12 رکعات را ګرځول. نخبل حزب او معتاد کې به ناغه او انقطاع به نه راوستو. دارنګ د صحابه کرامو حزب وردو او یو معتاد او د قران کریم نه چې غبه لستو، نو بندل پکار دي چې ځان له یو معتاد د عبادت جوړ کی، یو ورد مقرر کی، پاغي باندې مواظبت او همیشواله او التزام کوي. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال اخبرنا ابن ابي مريم قال اخبرنا يحيى بن ايوب عن ابن الهادي قال سالني نافع بن جبير بن مطعم يزيد بن عبد الله بن الهاد وي تپوس کړو زمان نافع بن جبير بن مطعم فقال لي نما لويلي في كم تقرا القران، پس عمر رزو کې ته قران کریم ختم اولولي. فقلت ما احزبه، نما ور لوي چې ما ځان له سند مقرر کړی. فقال لي نافع، نويدي نافع ابن جبير ما لوي لا تقل ما احزبه، دا سموای چې ما ځان له سند مقرر کړی، د تحزيب نه انکار مکوا. فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قرات جزءا من القران، يقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی چې ما ولستو یو جز د قران کریم نه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د قران کریم تحذیب کړو، حصے مقرر کړو، اجزاء له تقسیم کړو. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ما یو جز او حصہ د قران کریم ولستا، نو دا یو قسمه تحذیب شو، د قران کریم حصہ مقررول شو. قال حسبته، دا یزید ابن الهاد وای ز گمان کوم انه چې دا نافع ابن جبیر ذکره عن المغیرة ابن شعبه، دا خبره نقل کړي دا او ذکر کړي د مغیرة ابن شعبه رضی الله عنه. نو حدیث په اصل کې مرسلو، ذکر نافع ابن جبیر ابن مطعم دا تابعی ده، نو دې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث نقل کړي او غیله اضافه او نسبت کړي، نو دا ارسال ده او په دې کې انقطاع ده. خو بیا چې واسطه ذکر کا چې زما او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په منځ کې واسطه مغیر ابن شعبه رضی الله عنه ده، نو حدیث د مرسل نه متصل وګرځیدو. د تابعی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په منځ کې واسطه هغه صحابی وګرځیدل چې مغیر ابن شعبه رضی الله عنه. اسناد د دې حدیث حسن نه، یحیی ابن ایوب الغافقی دا صدوق او حسن الحدیث ده، باقی رجال دې اسناد ثقات دي. ابن ابي مريم نه مراد سعيد ابن حكم المصري ده، او د ابن الهاد نه مراد يزيد ابن عبد الله ابن الهاد ده. د بعض صحابه کرامو نه نقل دي چې په عبادت کې اغي ځان له حزب مقرر کړو او د حزب اطلاق کړي، د عبادت حصہ مقرر ول یاد قران کریم. لقد عمر رضی اللہ عنہ نے نقل دی دا غی حدیث په مؤتہ د امام مالک کراغله، دارنګ امام مسلم رحمت اللہ علیہ ذکر کړي چې من فاته حزبه من الليل فقرأه حين تزول الشمس الى صلاة الظهر فإنه لم يفته او كأنه ادركه. چانه چې دا غی صد عبادت د شپې نه فوت شو، نو د زوال الشمس نراوالی تر صلات الظهر پوری چې دا ادا کی الحمدلله، نو گویا چې دا عبادت او حزب د دنه فوت شوه نه ده. کأنه ادرکه تبوی چې دا عبادت را لاندې کو راګیر کو. امام مسلم رحمت الله علیه د عمر رضی الله عنه د روایت مرفوعا ذکر کړي، او عائشه رضی الله عنها حدیث مواوردو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه بداغي چې کوم معتاد عبادت د شپې کفاتې بشو نو درځي به بیا دوله سرکات کول. دا رنګ په مصنف د ابن ابي شيبه کې د عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما ثر راغله. خيثمه وي چې عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما لراغم وهو يقرا في المصحف القران الكريم لستو نو ماله هذا حزبي الذي اريده ان اقوم به الليله دا زما غورد او حزب دي چې زما دا اراده ده چې د شپې په پدی باندې ودریږم او دا بللم. نو د شپې چې کوم قران کریم په عبادت مسکل لستو نو هغه د رزي نزان سره اړولو. نو صحابه کرام ځان له یو حزب یو حصہ مقرر کړی و. قال حدثنا مسدد قال اخبرنا قران بن تمام حا وحدثنا عبد الله بن سعيد قال اخبرنا ابو خالد وهذا لفظه. مصنف رحمه الله عليه وزيت الحديث كم الفاظ ذكركم ندابد ابو خالد الاحمر ده حديث الفاظ وي عن عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى عن عثمان بن عبد الله بن اوس عن جده قال عبد الله بن سعيد في حديثه. مصنف رحمة الله عليه په دې اسناد کې دوه استادانو، یو مسدد او دویم عبد الله بن سعيد ابن حسين الكندي. نو مسدد د حدیث د صحابي نوم نه ذکر کړ، داسې ویل دي چې عن جده. عثمان بن عبد الله بن اوس د خپل نیکنه چې دا اوس ابن ابي اوسو دا غنه نقل کوي، او د مصنف دوی مستاد عبد الله ابن سعيد ابن حسين الكندي هغه د دې صحابي نوم ذکر کړي. نو په خپل حدیث کې ویلي چې اوس ابن حذيفه، اوس ابن حذيفه رضی الله عنه وي قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف. مونږ راغلي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا دا ثقيف قبيله په وفد کې. دا وفد په نهم کال د هجرت باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم لراغله. قال نو دا اوس وی فنزلت الاحلاف على المغيرة بن شعبه. نو احلاف د مغيرة بن شعبه رضی الله عنه سره راغلی وو، دا کور لراغلی وو ال تدیر شوی وو. احلاف نه مراد قوم من ثقيف، د ثقيف قبيله یو قوم او قبيله دا د مغیره رضی الله عنه کور لراغلی و غسره دیره شویو. و انزل رسول الله صلی الله علیه وسلم بنی مالک فی قبه له، او رسول الله صلی الله علیه وسلم بنو مارق قبیله دا دیر کړیو او د دې ضیافت کړو فی قبۃ له په یو خیمه کې چې دا غید پاره وا د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خیمه و د جمعات په اړه کې نو دا بنو مالک په اغه کې ملمانه کړیو او اغه کې زی ور کړو او احلاف چې کومو د ثقیف یو قوم او قبیله دا د مغیره رضی الله عنه سره قال مسدد مسدد په خپل حدیث کې وای وکانا فی الوفد الذين قدموا على رسول الله صلی الله علیه وسلم من ثقیف و یو دا اوس ابن حذیفه رضی الله عنه په وفد اغه کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لراغلی د ثقیف قبیله نه دا اوس ابن حذیفه رضی الله عنه په اغه کې قال دا اوس ابن حذیفه وای كان كل ليلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم هرشبا يأتينا بعد العشاء يحدثنا دماس خطن نفس بمول راتلو منسر بخبر يتركولي قال أبو سعيد عبد الله بن سعيد بخبر الحديث كداوي دا أبو سعيد كنيوا دا مصنف رحمة الله عليه دا دوام أستاذ عبد الله بن سعيد بن حسين الكندي نو دا ابو سعید په خپل روایت کې دا ذکر کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد ماسپوتن نه پس راغې د ایسره به خبرې ترې کولې نو څنګه راغې هغه کیفیت دا غې د اتیان ذکر کړي قائما على رجليه په داسې حال کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ سره خبرې کولې ولاړ به په خپل خپو مبارک باندې حتا يراوح بين رجليه من طول القيام تر دې چې دم به حاصلول په منځ د خپل خپو باندې دا اوږد قیام د وجنا مراوحه بین الرجلین دی لوی چې انسان ولاړی ستړی شي نو دی یو خپ باندې ټول زور راولي په دی ودریږي بیا چې په دی باندې ستړی شي نو په دی بل خپ باندې د بدن هغه ټول زور راولي پاغي ودریږي نو یو خپ به د مقوله په یوې به زور کو بیا په دی بل باندې یرابح بین رجلیه چې دم به حاصل ولا په من د دواړو خپو باندې من طول القيام دا اوګد ودریدو د وجنا چې دومره اوګد به ولاړو چې ستړی بشو نزور به په یو وخت باندې وکو چې دا بل خپې د مشي بیا په دې بل باندې چې دا بل د مشي وا اکثر ما يحدثنا او ډېر هغه چې بیانولو به مونږه خبره به کولې زمون سره ما لقي من قومه من قريش هغه چې ملو شو د له قوم د قريشونه چې کوم شدایت او مصايب ور له قريشو د طرف نه ملاو نو رسول الله صلى الله عليه وسلم باغه بیانول ثم يقول بیا به فرمایل لا سواء یعنی مونږ او دا قریش برابر نو په ابتدا کې كنا مستضعفين مستذلين مونږ په داسې حالت کې چې کمزوري ګڼل شوی او ذلیل ګڼل شوی او هر چې قریشو نو اغي اقویا او اعزاء او په قوت او طاقت کې او ځان لوي عزت منوي قال مسدد بمکه مسدد په خپل حدیث کې دا لفظ د مکی مور سره ذکر کړی چې په مکه کې زمونږ دشمنان د اقویا او اعزاء او مونږ مستضعفین او مستذلین فلما خرجنا الى المدینه هر کله چې وای مونږ مدینه لروتو كانت سجال الحرب بيننا وبينهم نواغبو کد جنگ په من زمونږ او په من د دای کې دا جنگ زمونږ او د دای په منځ کې راسه لکه بوکا کله کته ذکر لبره کله به مونږ غالب کیدو کله دای ندال علیهم و یدالون علینا اداله په معنا د غلبي سر راضی کله به دای په مونږ باندې غالب کیدل کله به په مونږ غالب کیدو فلما كانت ليله هر کله چې وای وشپا ابطا نو تاخير کو رسول الله صلى الله عليه وسلم په مونږ باندې عند الوقت الذي كان ياتينا فيه په باز نسخو کې د عند په ځای باندې عن راغلی دی او دا صحیح دی د هغه وخت نه چې پاغي کې به رسول الله صلى الله عليه وسلم مونږ لراتلو هر شپه براتلو د ماسخوتن نفس یو شپه تاخير وکړو د خپل معتاد تیم نه رسو راغې فقلنا لقد ابتأت عنا الليله نمون ور لو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یقینا تاخير کو تاسو زمون نن شپه نن خو نا وخت او لیټ راغی قال نو فرمایل انه ترى علي جزئي من القران يقينا طاري شوا پما باندې اغه حصہ زما د قران کریم نا نو قران کریم رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان له حصہ او حزب مقرر کړو. موضع الاستشهاد په حدیث کې دا ده چې ترى علي جزئي من القران طاري شوا پما باندې اغه جز زما د قران کریم نا ترى پمانه د اقبل او د ورده سره د وارد شوه په ما باندې را متوجه شوه په ما باندې غ حزب زما د قران کریم نه فکرهت ان اجي حتا اتمه نو ما بدګنلی ودا چراشم تاسو له تر دې چې دا پوره کم اغه خپل حزب او ورد می پوره کولو. قال اوس ابن حذیفه رضی الله عنه وی سالت اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم ما تپوس کړو د رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ونا كيف تحزبون القران سنگ تاسو ځان له قران کریم هغه احزاب او حصے مقرر وي. قالو ندیر لویلو وو حصو له صحابه کرام ځان له قران تقسیم کړو ویلو ثلاث و خمس و سبع و تسع و 11 و 13 و حزب المفصل وحده ثلاث دري سورتنا سوره بقره نساء و آل عمران یورس کې به دا لستو و خمس او 15 سورتنا سوره مائده انعام سوره اعراف انفال او توبه دا په دوه مرس کې و سبع دارنګ یو سوراتونه په درې مرس کې د سوره یونس نراواخله تر سوره نحل پورې و تسع او نه سوراتونه په سلور مرس کې د سوره بنی اسرائیل نراواخله تر د سوره فرقان پورې و 11 او یول سوراتونه دا په 15 مرس کې به لوستل د سوره شعراء نراواخله تر سوره یاسین پورې و 13 او ديار لسورتونه پشپغه مرز باندې ویلستل د سوره صافات نراواخ له تر سوره حجرات پورې و حزب المفصل وحده او اغه هيسه د مفصل سورتونو یوازې مفصل نه مراد د سوره قاف نراواخ له تر اخر د قران کریم پورې. نو په دې ترتیب باندې صحابه کرام ځان له تحزیب او اجزاء د قران کریم مقرر کړو چې په هفته کې به ختمولو اول دری سورتونا بیا 15 الی آخره. اهل علم ذکر کړي چې په اصطلاح د قراو کې دی لوی تحزیب د فمی بشوقن تحزیب فمی بشوقن دا فا عبارت ده د سوره فاتحه نه فمی کې چې کوم دا لفظ د فا راغله دا عبارت ده د سوره فاتحه نه او میم عبارت ده د سوره مائده نه یعنی یو ورځ به قران کریم د فاتحین راواخله تر سوره مائده پوری لوستلو په دوه مرز د مائده نه راواخله په دې فهمي کې میم چې ده د مائده نه عبارت ده او یا عبارت ده د سوره یونس نه نو دا به تر سوره یونس پوری په دوه مرز باندې او بشوقین کې دا به عبارت ده د سوره الاسراء نه سبحان الذي اسرى بعبده او شین عبارت ده د سوره شعرانا او واو عبارت ده د سوره صافات نو صافات صفا او قاف عبارت ده د سوره قاف نرا واخل تر اخر د قران کریم پوره نو دای د اغه یو ملخص او اختصار ذکر کړي فمی بشوق په دې ترتیب باندې لګه څنګه چې داو احزاب ذکر شول په حدیث کې وحدیث ابي سعيد اتم مصنف رحمت الله علیه وی چې زما دو استادان دي مسدد او عبد الله ابن سعد چې د کنیه او ابو سعید د ابو سعید دا حدیث چې دا کامل او پوره دی هر چې د مسدد حدیث دی نو هغه مختصر او پوره نه دی نو حدیث د ابو سعید په دی طریقې سره کامل او اتم نه او د مسدد غ روایت دا نیمګړی او مختصر دی. اسناد د دې حدیث ضعیف دی د دې په سند کې عبد الله ابن عبد الرحمن ابن علاء الطائفي راغله امام ابو حاتم الرازي رحمت الله عليه وی لين الحديث دارنګي اکثر اهل علم د دې تضعیف کړي په دې سند باندې دا حدیث ابن ماجه او امام احمد هم ذکر کړي. نو تحزیب د قران کریم مشروع دی چې انسان ځان له حصہ مقرر کی خو په دې ترتیب باندې چې وو حصے مقرر کی لګه څنګه چې حدیث کې تفصیل ذکر شو او قراء حضرات دی لبیا تحزیب د فمی بشوقن وی نو دا ثابت نه دی ځکه حدیث پکې ضعیف راغلی د عبد الله ابن عبد الرحمن الطائفي د وجنا. قال حدثنا محمد بن المنهال قال اخبرنا يزيد بن زريع قال اخبرنا سعيد عن قتادة عن ابي العلاء عن ابي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عبد الله يعني ابن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفقه من قرأ القرآن في اقل من ثلاث. چاچ قران کریم د درې ورځو نه په کمو کې ولستو نو د قران کریم په مقصد او مطلب باندې نه دی پوي. د دومره اسراع او تلوار کړی دا چې قران کریم کې تفکر او تدبر نه دی کړی، بس صرف الفاظ ادا کړی په مقصد باندې ځان نه دی پوي کړی. اسناد د دې حدیث صحیح دی او مخکې مفصل دا روایت ذکر شو. فباب فی کم یقرأ القرآن کې د حدیث نمبر 1390 او اغزه کی مونږ وضاحت وکړو چې درې ورځونه په کومو کې قران کریم ختمول په دې باندې مواظبت او دوام کول دا مکروه دي. او د ابن رجب الحنبلي رحمت الله علیه په حواله سره مو ذکر کړ چې غلطائف المعارف کې ویلي دي چې په اوقات مفضلو کې دارنګ په اماکن مفضلو کې کسوک کثرت سره قران کریم اولولي پدریو کې یاد دریو نه پکمو کې نو دا د سلفونه منقول دي، خو مواظبت او دوام به نه کوي ځکه د دې احادیثو نه کراهت معلومیږي. قال حدثنا نوح بن حبيب قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما انه سال النبي صلى الله عليه وسلم في كم يقرا القران. دي صحابي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ده النبي صلى الله عليه وسلم نتپوس کړو چې په سور ذکر قران کریم ختمه. قال في 40 يوما ورلي ويلي وسل بيختورزو کې ثم قال في شهر بيور لويلي په يوم ياشكي. ده رسول الله صلى الله عليه وسلم سره مناقشه کول لك مخک روایتو کې تیر شول د وی چې زما وس او طاقت شته د دین را لک کم اجازه ترا کوي نو د سلويختونه ولا يوم ياش ذکر کا. ثم قال في 20 بيور لوي چې شل رذو کې کوا بیا د وی چې زما وس تا. ثم قال في 15 و 15 لس رذو کې ختمه وا. ثم قال في 10 بيد لسو اجازه ور کړو چې لسو کې ختمه وا. ثم قال في 7 بيد يوي هفتي چې ورذو کې ختمه وا لم ينزل من 7. رسول الله صلى الله عليه وسلم ورلا نو کم کړه د ورذو نه چې د ورذو نه به نه کمه. مقصد دا چې په دغه وخت کې ورله اجازه دانو ورکړه چې ورځو نه کوم کې مختمو، خو مخکې روایت ذکر شول چې بیا ورله اجازه ورکړو چې کم از کم په درې ورځو کې کوو. د درېو نه مکموا لا يفقه من قرأ القرآن في اقل من ثلاث. په قرآن کریم باندې نه دی پوي هغه څوک چې د درې ورځو نه په کم کې ختم کی. نو اخیری کې د درې ورځو اجازه ورکړو. د عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما دا حدیث اصل کې په صحیحینو کې موجود ده، خو پاغه کې دا ذکر د 40 او د 15 یوم ندر اغله د سلويخت ورځو او د 15 ورځو. اهل علم ذکر کړي چې د سلويخت ورځو دا ذکر من حيث الاسناد حسن ده، خو په دې ځای کې چې دا وهب ابن منبه د عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما نه روایت نقل کړي نو دا حدیث وهب ابن منبه د عبد الله ابن عمر نه دی اوریدلې، لکه امام نسائی رحمت الله علیه په سنن کې دا جزمن ذکر کړي چ وهب ابن منبه دا حدیث دا عبد الله ابن عمر نه دی اوریدلې. اصل کې دا حدیث دا عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده نه اوریدلې، او مخکې مونږ تفصیلا ذکر کړ چې دا عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده دا سلسله د اسناد چې دا حسن حدیث په اعلى مرتبه کې دا. نو دا واسطه چې معروفه شو چې دا وهب ابن منبه او دا عبد الله ابن عمر په منځ کې واسطه شې شه دا عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده، نو اسناد ده حدیث بیا حسن نه. قال حدثنا عباد بن موسى قال اخبرنا اسماعيل بن جعفر عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن علقمه والاسود قال اتى ابن مسعود رجل راغله ابن مسعود رضي الله عنه له سړي فقال اني اقرا المفصل في ركعه ورلي ويلي چې دا مفصل سورته نه په یو رکعت کې لولم. د سورې قاف نه راواخلې تر اخر پورې دا مفصل سورتونه ني. فقال عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه دې سړی لویلی اهذن كهذ الشعر ونثرا كنثر الدقلي. دا هذن منصوب ده بنابر مصدریت چې دا مفعول مطلق ده. اتهذه هذن هذو لکی دیش شدت الاسراع والافراط فی العجلہ انتہائی تلوار لا او پتیزی سر یوشی لستل. اهذن كهذ الشعر آیات دا قرآن کریم او دا مفصل سورتونا دا سی پتلوار سر لولی لکه خلق چې څنګه شعرون پتلوار سر لولی صرف برابری نور په مقصد او مطلب باندې نه پویږي. نو دا استفهام انکاری دی د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه چې انکار یې وکړو. ونثرا كنثر الدقل او دا نستل دی پشان د نستو دا غ بیکار کجورو. الدقل چې وی ردی او تمر غ بیکار او کمزور کجورو لوی دارنګ وی ابسی هی چې کمی لوندی کجوري نو دا د خرابوالی او د لوندوالی د وجې نه راجم کیږي نه بلکې خوري وري پرتی. ابن مسعود رضی الله عنه ورلوې چې ته د قران کریم داسې نولې لکه څنګه چې دا لوندی او بیکار کجوري سانګ کیوي او د سانګ لسند ورکی او ټولی تسنس شي نو داسې تسنس کې. لکن النبي صلی الله علیه وسلم کان یقرا النذائر لیکن نبی صلی الله علیه و سلم بن نظائر لستل. نظائر نه مراد هغه صورتونه دي چې هغه متشابه او متقارب په اوګدوالی کې. یا ته نه هغه متماثل صورتونه مراد دي چې په معانیو کې داغه تماثل او یو شانتی والی وي لکه موعظه حکم او قصص کې یو شانتی وي. نو دا دوه احتمال دي په نظائر صورتین کې. نظائر نه مراد هغه صورتونه چې داغه آیاتونه په عدد کې برابر دي یا د اغه واقعیا او مضمون یو شانتی دی. الرحمن والنجم فی رکعتین سوره رحمان او سوره نجم به په یو رکعت کې لوستو. وقتربت والحاق فی رکعتین سوره قمر او حاق په بل رکعت کې. وتور والذاریات فی رکعتین دارنګی تور او ذاریات په یو رکعت کې. واذا وقعت ونون فی رکعتین وسأل سائل والنازعات فی رکعتین سوره معارج او نازعات په یو رکعت کې. وویل للمطففين وعبس في ركعه والمدثر والمزمل في ركعه وهل اتى ولا اقسم بيوم القيامه في ركعه وعما يتساءلون والمرسلات في ركعه والدخان واذا الشمس كورت في ركعه. دا نظائر سورتونه په یو رکعت کې لوستل. قال ابو داود هذا تاليف ابن مسعود رحمه الله. امام ابو داود رحمت الله علیه وی دا کم ترتیب چې د دې سورتونو ذکر شو نو دا د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه هغه ترتیب او دا هغه چې کم مصحف نو د قران کریم سورتونو په هغه کې په دې ترتیب بانی و. سوره رحمان او سوره نجم دارنګي سوره القمر او سوره حاقه الى اخره. نو دا ترتیب د مصحف د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه او د علی رضی الله عنه چې کوم مصحف نو داغي ترتیب د سورتونو وېدا سی او لکه څنګه چې ترتیب د نزول نه. اول کې سوره علق بیا ورپسې سوره مدثر بیا سوره نون بیا سوره قلم مزمل بیا سوره لهب الى اخره. او دا موجوده چې کوم ترتیب دی نو دا ترتیب عثماني دی لویل کې دی چې عثمان رضی الله عنه په دې ترتیب باندې راجم کړی و. په دې کې بیا اهل علم ذکر کړی چې دوه احتمال دي. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ور له په دې ترتیب باندې امر کړو چې دا فلانه صورت اول ذکر کوي ورپسې دا بل ورپسې دا بل. او دا احتمال مشته چې دا اجتهاد او د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم. دا حدیث سیده خو علاوه د سر د سورنا اصل حدیث په صحیحینو کې راغله ده خو دا اسماء د سورتونو په کې تفصیلا په دې ترتیب باندې نه دی راغلی. صرف دا راغلی چې ابن مسعود رضی الله عنه د غسائل لوې چې دا سائل او نهی کې ابن سنان یا نهی کې ابن سنان امام مسلم رحمت الله علیه په صحیح کې د نوم ذکر کړای چې احذن کهذ الشعر ونثرا کنثر الدقل لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا النذائر السورتين في ركعتين تر دې پوری حدیث صحیح دی. بیا چې دا کوم تفصیل او سرد اسماء السور راغله نو دا نه ثابت. قال حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال سألت أبا مسعود وما تفوس كلو د أبو مسعود رضي الله عنه ناچد دنمو عقبة بن عمر الأنصاري البدري أو ده معروف ومشهور ده أبو مسعود بدري بانده وهو يطوف بالبيت أو حال داده چد تواف كل ببيت الله كي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه چا چې دا اخیرنی دو آیاتونه د سورې بقرې ولوستل په یو شپه کې نو دا بده د پاره کافی شي. اسناد د دې حدیث صحیح دی، دا روایت دی د متفق علیه. د کفتاه معنا دا ده چې اجزأتاه عنه من قيام الليل بالقرآن، دا دواړه آیاتونه بده د پاره کافی شي د قیام الليل نه چې دی پکې قران کریم لولي. یاد کفتاه معنا دا ده چې د عقیدی او د اعمالو کوم مسائل دي نو اجمالا دا دوا آیاتونه دا غي د پاره کافی دي چې په دې کې اعتقاد او د اعمالو ذکر د اجمالا. یاد کفتاه معنا دا ده معن کل سوء، د هر سوء او د شر د شیطان نه بور لدا کافی شي، د شر د انس او د جن نور لدا کافی شي. یا پدی باندې چې ورلکم ثواب او اجر ملاویږي نو د نورو سيزونو نور لدا کافی شي. راجح قول دا چې دا ټول احتمالات دا پدی کې دي او دا حمل له خپل عموم باندې د دې ټول خبرو د طرف نه نور لدا کافی شي او دا د آیاتونو غ اجر او ثواب ده. قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا عمرو ان ابا سويه حدثه ابو سويه چې د نوم عبيد بن سويه د حديث بیان کړه د عمرو بن الحارث لا چې د کونیه او ابو اميه المصري دا عمر ابن الحارث ابو اميه المصري وي چې مال ابو سويه عبيد بن سويه حديث بیان کړه انه سمع ابن حجيره چده د ابن حجيره ناوريدي دي د دنو مو عبد الرحمن ابن حجيره الخولاني يخبر عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام بعشر ايات چا چې د شپې لس آیاتونه په موسکی ولستل څوک چې ودرې دو په لس آیاتونه باندې په قيام الليل کې لم يكتب من الغافلين نبش لیکل د غافل خلقنا ومن قام بمئة آية أو سوق چودر دو پسلو آيات نبان دي قيام الليل كسل آيات نولستل كتب من القانتين ندب دو قانتين نولي كلشي قانتين نمرات المطيعين القائمين ومن قام بألف آية أو سوق چي پزر آيات نبان دي ادري دو قيام الليل وكو كتب من المقنطرين دب دو مقنطرين نولي كلشي اغا خلق چي اغيل بفا أجر وثواب كي قنطار ملاويگي داغي په وزن او داغي په عدد او مقدار باندې لوی لوی خزانه د اجرونو بورل ملاويږي. قال ابو داود ابن حجيره الاصغر امام ابو داود وای د دې حدیث په سند کې چې کوم ابن حجيره غنو اصغر دنه مراد ده د پلار لبیم ابن حجيره وي خو اغلب الاكبر وي او دي زول به الاصغر وي. عبد الله ابن عبد الرحمن ابن حجيره د نوم عبد الله ابن عبد الرحمن ابن حجيره. اسناد د دې حدیث حسن نه. ابو سويه کم چې په اسناد کې راغلي عبيد ابن سويه د صدوق حسن الحديث د باقي رجال ثقات دي. دا حدیث ابن خزيمه دارنګ امام ابن حبان دواړو په خپل صحیحینو کې ذکر کړي. قال حدثنا يحيى بن موسى البلخي وهارون بن عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن يزيد قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني عياش بن عباس القطباني عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو أنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقرئني يا رسول الله یو سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم لراغله ویلیو چې مال قران کریم اولولا اقرئنی په معنا د دې چې علمني من القران شیئا د قران کریم څخه تعلیم راکا قران کریم را لولولا فقال اقرا ثلاثا من ذوات الف لام میم را نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورلویلیو چې دری سورتونه د هغه سورتونو نولولا چې داغي ابتدا په الف لام را سره کیږي په بعضی نسخو کې داسې راغلی دي چې من ذوات الر د هغه سورتونو نه چې ابتدای په الف لام را باندې کیږي نو په بعضی نسخو کې دا ممدود راغلی الف لام را او په بعضی کې غیر ممدود راغلی او دا پنځه سورتونه دي چې راغی ابتدا په الف لام را سره کیږي یونس هود یوسف ابراهیم او الحجر فقال كبرت سنی نو دي صحابي وي چې عمر زما سیوا شوه دی بوډا شوه يم وشتد د قلبي او زړه مې سخت شوه دی یعنی زما زړه سخت دی په ما باندې کثرت نسیان راځي حفظ نشم کولې نشم یادولې دا وګد سورتونه وغلظ لساني او جب زما په خښوي دا نو زما جب نه وړي په دې باندې دومره وګدو سورتونه باندې قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولويلي فقرا ثلاثا من ذوات حم ميم اولو لدري سورتنا داغه سورتونو نه چې داغه ابتدا په حم ميم باندې کیږي او دا په قران کریم کې و سورتونه دي غافر فصلت الشورى الزخرف الدخان الجاسيه والاحقاف فقال مثل مقالته نجسڑی ویلو د مخ خبره پشان ته چې یا رسول الله عمر می پشاشوي دے زړه می سخشوي یادول نشم او جبه می پخشوي اوړي پنا فقال اقرا ثلاثا من المسبحات دري سورتون داغ نلول چې داغي ابتدا په تسبیح باندې کیږي په سبحا یا یسبحو سرا لکه سوره حدید حشر سوره صف جمعه تغابن او سوره الاعلى شول د مسبحات دا دري سورتون لولا فقال مثل مقالته ندمخ خبر پشان وکا چدام پما باندې ګران دی فقال الرجل يا رسول الله اقرئني سوره جامعه نو ویلو دی سړی چې يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مال تعلیم را کدی یو جامع سوره چې بس اغلولم پاغي باندې عمل کو مغيات کم فاقراه النبي صلى الله عليه وسلم اذا زلزلت الارض حتى فرغ منها نو رسول الله صلى الله عليه وسلم د سوره زلزال تعلیم ورکړو تر دې چې فارغ شوه د دینه فقال الرجل ندي سړي ویلي والذي بعثك بالحق قسم دي زما پاغه ذات باندې چې تاسو په حق را لېګلې لا ازيد عليها ابدا زب زیادت نکوم په دې باندې هميشه عمل بكم په مدلول دې صورت باندې ثم ادبر الرجل بیا شاکړي ودي سړي روان شو فقال النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی افلح الرويجل کامیاب شو دا وړو کې سره دا رويجل تصغير د رجل او دا د تصغير په دې ځای کې د تعظیم د پاره ده افلح الرويجل کامیاب شو دا سره مرتين رسول الله صلى الله عليه وسلم دو پیری دا ویلیو دا تکرار یا د تاکید د پاره ده یاد مرتين کې د اول ځل ناکامي د دنیا مراد دا او دویم ځل ناکامي د اخرت اسناد دی حدیث دا حسن نے عیسی ابن حلال الصدفی پر اسناد کی صدوق راغلے باقی رجال ثقات دی امام حاکم او امام ذہبی دا حدیث تصحیح کرے باب فی عدد الآئے دا باب دا پا شمیر او تعداد دا آیاتونو کی چی دا قرآن کریم آیاتونو لستل دام ثابت تی د قران کریم آیاتونه شمیرل دام ثابت دي چې د دې سورته دومره آیاتونه دي د دې سورته دومره آیاتونه دي د قران کریم مجموعه دومره آیاتونه دي نو په دې خبره کې سحرج او ممانعت نشته قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال اخبرنا شعبته قال اخبرنا قتاده عن عباس الجشمي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال سوره من القران 30 آية قران کریم کی یو سورت د چدیرش آیات ده تشفع لصاحبها دا به سفارش او شفاعت کی خپل لستون کلا حتا یغفر له تر دې چې اغلب بخنا او مغفرت وکړي شي دا کوم سورت ته تبارک الذی بيده الملک سوره ملک ده نو په عدد د آیاتونو کې سحرت نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې سورت دیش آیاتونه ذکر کړي وو او استدلال کړی د دې حدیثونو هغه اهل د دې حدیث نه هغه اهل علم چې غوي بسم الله دا د هر سورت حصہ نه ده، ځکه بسم الله که د دې سورت سره حسابې نو بیا یو دیش آیاتونه راځي بغیر د بسم الله نه دا دیش آیات دي. اسناد د حدیث دا د حسن لغیره په مرتبه کې ده، رجال ثقات تي علاوه د عباس الجشمینا، دا عباس الجشمی چې ده دوه ثقه راویانو د دنه اخص کړه ده، ابن حبان په الثقات کې ذکر کړه، د دې وجنه د حدیث تحسین کړه امام بهقی په خپل رساله اثبات عذاب القبر کې، او د دې حدیث تصحیح کړه ابن الملقن رحمت الله علیه په خپل کتاب البدر المنیر کې. په دې سرت باندې دا حدیث امام ابن ماجه او امام ترمذی هم ذکر کړه، امام ترمذی وی هاذا حدیث حسن. نو څوک چې دا صورت لولي د دې په مدلول او مقتضا باندې عمل کوي نو دا بور له شفاعت کوي. خو حدیث کې دا نه دی راغلی چې هر شپه لوستل دي یا مشکل لوستل دي یا درز لوستل دي، مطلقا ذکر راغلی چې سوره من القران 30 آیه تشفع لصاحبها حتى يغفر له. سجود القران، د قران کریم چې کوم سجدی دي آیات السجدات راغلی دي نو داغه متعلق احادیث او احکام امام ابو داود رحمت الله علیه ذکر کوي. سجده تلاوت دا د جمهور اهل علم په نیز باندې د لستون کی او د اوریدون کی دواړو د پاره سنت ده. علماء احناف دی له واجب وای، علماء احناف د وجوب د پاره دلیل حدیث د مسلم ذکر کوي چې د مسلم شریف په حدیث کې راغلی دی ابو هرره رضی الله عنه چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی اذا طلب ابن ادم ايه السجده فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول امر ابن ادم بالسجود فسجد فله الجنه وامرت بالسجود فلم اسجد فلي النار. کله چې بنی آدم آیات د سجدی ولولی او سجدو کی نو شیطان اڑخ لشی جاړي او وای چې بنی آدم له حکم شوه چې سجده کوا نو د سجدو کدل به جنت وي، ما له حکم د سجدی شوه نو ما سجدو نه کما د پاره به اور وي. نو دا وای په وجوب باندې دلالت کوي چې ما سجده نه کړه نو ما د پاره جهنم نه، نو په سجده نه کول باندې جهنم لازمې دل واجبې دل دا دلالت ته په وجوب باندې. او جمهور اهل علم وای چې نه دا سنت مؤکد عمل دی واجب نه دی. حدیث کې چې کوم ذکر راغله چې شیطان سجده نه وکړي نو د سجدی نه کولو نه مراد دا دی چې هغه انکار کړو د الله رب العالمین حکم نو منله، چې الله ورله حکم کړو چې آدم علیه الصلاۃ والسلام له سجده او کاغه سجده د قران کریم نه و، نو د عموم نه استدلال په خصوص باندې مکوي. رستو احادیث براشي چ رسول الله صلی الله علیه و سلم کله آیات د سجدی لست او سجده نه کړي، سوره نجم کې کله سجده کړي کله نه کړي. دارنګ په دې باندې اجماع د صحابه کرامو ده چې سجده د تلاوت د سنت مؤکد عمل دی، خو کچاونه کو نو پاغه باندې سحرج اثم او ګنا نشته. امام بخاری رحمت الله علیه په خپل صحیح کې ذکر کړي چې امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی الله عنه د جمعه پرز باندې په منبر باندې سوره نحل اولستو تردی چې آیات د سجدی راغه نزل فسجد وسجد الناس، د منبر نه راکو شو خپل سجده وکا، صحابه کرام رضی الله عنهم او چې کوم حاضرین و غیوم ورسره سجده وکا. بل جمعه د غسور نحل په منبر باندې لستو د جمعه پرز باندې آیات د سجدی راغه نو خلق له وی یا ایها الناس انا نمر بالسجود فمن سجد فقد اصاب ومن لم يسجد فلا اثم عليه ولم يسجد عمر رضی الله عنه. بل جمعه باندې چې سوره نحل اولستو په منبر نو خلکو له وی چې خبردار مونږ په آیات د سجدی باندې تیریګو، نو چا که سجده وکړه خکارې وکړه او چا که سجده ونکړه نو په هغه باندې ګنا نشته. عمر رضی الله عنه سجده ونکړه، نو دا دلیل دی په دې باندې چې واجب وینو عمر رضی الله عنه به بیا دا سجده کړو او خلکو له به حکم کړو. نو اجماع د صحابه کرامو په راغه چا په هغه باندې انکار ونکړو، دا په دې مسله کې راجح قول لې. بهر حال د اهل علم په سجود التلاوه کې دو قول دي د وجوب او د سنتیت. بیا په دې کې د اهل علم اختلاف دی چې آیا د تلاوت سجدا په هر وخت کې جایز ده، حتی چې د نهی په اوقاتو کې جایز ده، اوقات مکروه او کم کنا. نو جمهور اهل علم وای چې په اوقات مکروه او کې سجده د تلاوت دا مکروه ده. امام شافعی رحمت الله علیه وای چې په هر وخت کې جایز ده، حتی چې په اوقات النهی اوقات مکروه او کې سجده د تلاوت جایز ده. راجه او غره خبر ادا ده کچا آیات د سجدی په اوقات النهی کې ولستو نو بیا یې ک سجده او کدا ور لجایز ده، خو کنه لسته بل وخت کې وی او ادا کوي دا سجده په وقت د نهی کې نو بیا دا مکروه ده. دریمه مسله د سجود التلاوت متعلق چې آیا طهارت د دې لپاره شرط ده که شرط نه ده، نو د جماهیر العلماء ائمه اربعه مذهب او رائے ده دا چې د سجده تلاوت د لپاره طهارت شرط ده. دا قیاس کوي په مز باندې چې چون کې دا سجده د مز یو حصہ ده، نو مز بغیر د طهارت نه ده جایز، پاکی غیر د لپاره شرط ده، نو د دې لپاره طهارت شرط ده. د عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما مذهب او د بعضی اصحاب الحديث رائے ده دا چې سجده تلاوت بغیر د اودس نم جایز ده، ځکه نبی صلی الله علیه وسلم سجده کړی و. حدیث ته بخاری کې راغلی رستم به مصنف رحمت الله علیه ذکر کی چې سوره نجم لستو نو نبی صلی الله علیه وسلم هم سجده وکاو، وسجد معه المسلمون والمشركون، مسلمانان او مشرکان. په بعضی الفاظ د حدیث کې راغلی چې پیریان او انسانان ټول ورسره سجده وکا، او دا خبر بعید ده چې دا ټول په طهارت باندې وو. مشرک د کم ځنه او دس کوي. امام بخاری رحمت الله علیه په دې باندې باب هم تړلې دا غو جهان هم دې طرف لده. امام بخاری په خپل صحیح کې وای باب سجود المسلمین مع المشرکین والمشرك نجس ليس له وضوء وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير وضوء. فصحيح بخاري کې بدا تبويب تاسو لراشي. امام بخاري باب تر لباب د په بیان د دي کې چې مسلمانان د مشرکانو سره یو ځای سجده کوي، بیا وایي مشرک خو ګندا او پلید ته دغه او دس نه. عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما بسجد تلاوت بغیر د او دس نه کولا. او بیا دغه حدیث ذکر کړه چې نبی صلی الله علیه وسلم سوره نجم ولستو نو مسلمانانو مشرکانو ټول ورسره سجده کړي وا. نو دا اجمالاً د سجود التلاوه هغه مسائل او احکام. بیا په قران کریم کې سو سجدی دي، نو مصنف رحمت الله علیه پرې باندې باب تړي، باب تفریع ابواب السجود وكم سجده في القران. سمره سجدی دي په قران کریم کې، یا کم سجده في القران، کبیا استفهامی ده یا خبری. کم سجدتین خبری شی ډیری سجدی دی په قران کریم کې، او که استفهامی شی نو بیا سو سجدی دی په قران کریم کې. د دې سجود القران په عدد کې د اهل علم اختلاف ده. بعضی وایي چې 15 سجدی دی په قران کریم کې. دې طرف له زهاب کړه امام احمد، دارنګي لیث اسحاق ابن راهویا، دای په سوره حج کې د دوو سجدو قائل دي. مذهب د علماء احناف دا ده چې په قران کریم کې سوار لسجدي دي. د سوره حج دویمه سجده د دوی په نیز باندې د هغه متعلق روایت ثابت نه ده، نو سوره حج کې یو سجده غني. امام شافعی رحمت الله علیه دا قدیم قول، دارنګ د امام مالک رحمت الله علیه نه نقل دي چې یو لسجدي دي. په مفصل صورتونو کې چې کوم سجدي راغلي په سوره نجم انشقاق او علق کې، نو دغه سجدي دی قائل نه دي. او جدید قول امام شافعی رحمت الله علیه دا چې سوار لسجدي په قران کریم کې. د سوره حج هغه دوه سجدي اخلي، او د سوره سواد هغه سجده. امام شافعی رحمت الله علیه دا غي قول نه کوي چې دا د عزائم السجود نه ده. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم بن البرقي قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم البرقي قال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا نافع بن يزيد عن الحارث بن سعيد العتقي عن عبد الله بن منين من بني عبد كلال عن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه 15 سجدة في القرآن. عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پنزل سجدی پا قرآن کریم کی خود لیوی منها ثلاثن فی المفصلی دی پنزل سجدو ندری پا مفصل سورتونو کیوی مخ کے مونگ ذکر کل چی مفصل دا سور قاف نراواخ لی الى آخر القرآن نو دا غدری سجدی شوی پا مفصل سورتونو کی سجده دا سور نجم دا سور انشقاق او دا سور علق وفي سورة الحج سجدتان او په سورې حج کې ورل دوه سجدې خولې وي. اسناد د دې حدیث ضعیف دی. حارث ابن سعید العتقی او د شیخ عبد الله ابن منین دا دواړه مجهول دي. د دې وجنه د حدیث تضعیف کړل عبد الحق الاشبیلی او دارنګ ابن القطان الفاسی رحمهم الله. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه په تلخیص الخبیر کې د دین نقل کړي او د امام منذری او د امام نووی نه دا نقل کړي چې د حدیث له حسن ویلي او عمدۃ القاری کې علامه عینی رحمت الله علیه حدیث له صحیح ویلي. خو قول راجح دا ده چې حدیث ضعیف ده ثابت نه ده. وجد ضعف دا ده چې دوه مجهول راویان پکې راغلي حارث ابن سعید او د شیخ عبد الله ابن منین. قال حدثنا احمد بن عمرو بن السرح قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني ابن لهيعة ان مشرع بن هاعان ابا المصعب حدثه ان عقبة بن عامر حدثه قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم عقبة بن عامر رضي الله عنه ويچ ما رسول الله صلى الله عليه وسلم نتپوس کړو افي سورة الحج سجدتان آیا په سورة حج کې دوه سجدې دي؟ قال نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم ویلو چې آو ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما. سوک چې دا دواړه سجدي په سورې حج کې نه کوي نو بیا د آیاتونو د سجدي نه لولي. اسناد د دې حدیث د طرق او د شواهد د وجه نه حسن نه. خو علاوه د دې آیاتو د دې جملې نه چې ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما دا جمله په حدیث کې نه ده ثابته. باقی دا ثابت دي چې افي سورة الحج سجدتان قال نعم. اصل کې اسناد د دې حدیث چې د عبد الله ابن لهيعة وجنا دا ضعیف د خنور طرق او شواهد راغلي نو چې مجموعه طرق او شواهد راجمه کې حدیث له تقویت ملاویږي د حسن لغیره په مرتبه کې ګرځي. امام ترمذی چې کله دا حدیث ذکر کی بیا وی هاذا حدیث ليس اسناده بالقوي واختلف اهل العلم في هذا فروي عن عمر بن الخطاب وابن عمر انهما قال فضلت سورة الحج بأن فيها سجدتين. دا اهل علم په دې کې اختلاف دي. دا عمر رضی الله عنه دا رنګ دا غد بچی عبد الله ابن عمر نا دا نقل دي چې سورة حج لدا فضیلت ملاو دي چې په دې کې دوه سجدې دي. او دا قول دي د عبد الله ابن المبارک امام شافعی د امام احمد اسحاق ابن راهویا ورآ بعضهم فيها سجده و بعض اهل علم وایي چې په دې سورة حج کې یو سجده ده وهو قول سفيان الثوري ومالك واهل الكوفه. دا سفيان الثوري د امام مالک او د اهل کوفه یعنی د احناف مذهب دی. هذا والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.